żadnej rzeczy, kurwa się. Odejdź. Nie będę nigdzie jechał, sam pójdę. Ale nie zostaw. Zostaw. To mnie puść, daj mi iść, kurwa. Daj mi iść, bo nie mam gdzie, kurwa. Dalej mam wypierdolone na was i wasze zadaty nie zamierzam już udawać. Dla świata jestem martwy, dla świata, który sprawiał, że szukałem tak jak ty, tak jakby grubej liny, żeby cicho wkraść się na strych. Nie byłem ważny, ale często użyteczny. Napluj nam w ryj, łykamy jak zawsze grzeszny, akceptacja chory jasny, by przetrwać na powierzchni. Posłusznie ciągniesz brudne perło władców, że najświętszych. Wierz mi, w tamtym świecie nie wrócisz do mainstreamu. Jak chcesz przestać być śmieciem, to na nielegalu kombinuj. System na życie ma dziury i w sumie nie wiem ilu skurwysynów z kurtami mi się udało ominąć. Co jednak głowę pali, ciągłe wyrzuty sumienia, co zbukują ze strachem i drą się nie do zniesienia. Rozpierdalają czaszkę, rozprawy z pomówienia, zaświadczenia rehabilitacyjna się ma za temat. Są na dłoni, za temat walony, nowa, za temat palenie towaru też znam. I znaczenie się zmienia, zesferowana hiela zawsze żeruje na trupie. Ostatnia ścieka z ciała zniknął, pojem ich na cukier. Chwilę jest super, spierdalaj z propagandą. Jest zajebiście, póki masz za co ogarnąć. Jedyne wyjście to kalkulacje, a ją już od dawna macie w piście. W końcu skończy wam się banknot. Nie ma to tam, bo trzeba chować się po kątach. Opiekucza polityka, sam wiesz jak to wygląda. Mam też zajęte konta jak weź. Każdy odrodzą, jak chcesz to za minimalną. Jebaj do samego końca. Tutaj rodzą się talenty, co zmieniają się w tragedię. Chrystem miłosierny, zdejmij te koszmary ze mnie. Ciało się trzęsie, czasem pomagała wódka. Ja zepam czy feta, potem nagrywka i chuj tam. Kurwa, bydle, jakieś kurwa, nie wiem skąd ty przyjechałeś, gościu, ale jesteś kurwa pierdolony. Jesteś bydle, mam się zajebać czy nie? Ja bo zobacz, sama zapierdolę mi się. Żeby on moje dziecko na... Nie odjedziesz stąd, kurwa. Pokolenia wychowane na buncie przeciwko wszystkim, zardzewiałe marzenia i powykręcane pyski, empatii w ich nie ma i rozwala krew bliskich. Wypierdolił się na ryj, życiowy parkiet bywa śliski. Jak zabraknie słów to pij, ale nie zostawiaj śladów. Kiedyś były czasy, teraz kurwa nie ma czasu wsiadu. Wśród niedzielnego obiadu to wonialko z gęby taty. Tata kocha córkę, tata wie gdzie wsadzić swoje łapy. Córka uciekła od taty, w sumie to jest niezła dupa. Nie ci woda, fajna sztuka, pół osiedla chce ją ruchać. Pół osiedla to zepsuta banda dragi, niezły udar, dystrybucja po klatkach i karty SIM na supa. Nic nie zrobisz, taka karma, no i znalazła swój azyl. Gozią wozi po klientach, bardzo często się oparzy. Żyjąc tutaj, przegrała swoją osobistą wojnę. Nie dość, że upadła, to ją jeszcze naród kupił ojciec. Chuj, nie obdarzył nas diabeł swoimi ludźmi. Może to kala, zapach, że byliśmy w burzi. Kurecko pod i wirus toczy z wołetyza. Powiedz, ile kroków dzieli twój poranek od szaleństwa. Chodź, opowiedz o nadziei, no i powiedz, czym jest klęska. Zabiłem sobie litość, więcej grzechów nie pamiętam. I mogę przysiąc, że chciałem pójść inną drogą. Chciałem mieć inne życie, chciałem wziąć cię ze sobą. To aż za tych, co nie mogą, bo pokonał ich system. No a martwi swoją drogą, to oszczędność oczywiście. No i martwi się mamusia, się nie pożegnała z tykiem. Synek pewnie by musiał pić się ze smutkiem po dziś dzień. Nie widział lepszej drogi, lubił spacery po lasach. Tylko w obliczu mogił, oprawcy umieją przepraszać. A gałąź Boże drogi pękła na ziemi, umiera. Złamał kark, bezdomne psy dochodziły dzieła. Zanim ja osobiście wiem, dla nich dwie ściany po głowie, po twarzy, po oczach. I to robiła wasza policja i ona, ten, który nienormalny człowiek, moje prywatne pieniądze was brutalnie, na was chorych.